su destisin elin, elin, elinde vay vay. Sudan gelir yaş eteği belinde, lele belinde. Sudan gelir yaş eteği çoban babaydan, lele dayından. Çoban kızı ben korkmanam, senin çoban babaydan, lele çoban babaydan, lele dayından. Çoban kızı ben korkmanam, senin çoban.